Szerinted beengedik még oda? Hát és olyan jó lenne. És még mi nem került bele ebbe az anyagba? Valószínűleg sok mindent kivágott. Bizony, kéne egy Hadnagy Laci kivágottak. Igen. Albumot kiadnunk. Ami az élő egyenesbe nem került bele. Na mindegy, most zene. És aztán Foki. Yo, G, they can't stop me from rapping, can they? Ha. I spit it through the wire, man. Arról fogunk beszélni. Ahogy ilyenkor szoktuk. Bizony. Bundesliga, kezdjük el. Kezdjük. Gólzáporos volt a forduló. Talán nem az egyik leggólgazdagabb forduló. Amióta a Bundesligát kísérjük figyelemmel azóta, igen. Kezdjük talán a München-Mönchengladbach mérkőzéssel. A Bayern 5-2-re verte meg a Mönchengladbachot hazai pályán. Kufur, Santa Cruz, Makai, Hargraves, Ballack. Úgyhogy tényleg igen, nagyon kemény igen, volt. Igen. Nem így a frankfurtiaknak, akik hazai pályán szenvedtek egy megalázó 3-0-ás vereséget. Feketével öltözött a Wald stádion. Igen. Micsoda, milyen? Mi? Wald. Azt tudom, Wald stádion. Im Wald der Spielt. Im Wald der Spielt die Eintracht. Halli, halló. De mi volt a... ez egy dal, kedves. Mi volt a város? Hogy mondják a... Mit? Manhattan népe gyászol, bizony. A Stuttgart viszont x-elt a Brémával, tehát hát ez Stuttgart Werder Bremen. 4-4. Igen, nem így, igen, a 4-es az megvolt ugye a Hertha vendégjátékán is a Bayer Arénában, de hát ott sajnos ugye 4-1-re sikerült vereséget szenvedni. Dárdai Palit lecserélték a 67. percben, biztos azért, hogy ne lássa ezt a megalázást 3-1-nél, és akkor Király Gábor meg nem játszott, biztos a melegítője miatt. Ez alapján tehát a tabella, első továbbra is a Bréma, második a Bayern München, harmadik a Stuttgart, kieső helyen a Köln, a Hertha és a Hannover. Frankfurt egyelőre megúszni látszik. Röppenünk át a ködös Albionba. Birmingham City, Leeds United 4-1, ezt csak azért mondom, hogy a jövő héttől már nem mondjuk a Leeds-t. Hiszen fölösleges. Teljesen fölösleges. Chelsea, Wolverhampton 5-2. Ugye egy Hasselbank mester 3-as a igen. Meccs utolsó 20 percében. Arsenal, Manchester United egy sovány 1-1. És hát ami talán érdekes, hogy a Leicestert nem tudta legyőzni a Liverpool, 0-0-ás unalmas végeredmény született. De hát 0-0 az egy pont a Leicesternek, van, aki ki se tudja mondani. Az állás. Arsenal az első, 74 ponttal. Második a Chelsea. 67 ponttal, harmadik a Manchester United. Negyedikek pedig az ágyusok, erősen lemaradva. Az ördögök, a Liverpool. Arsenal az ágyusok. Az Arsenal valóban. A Liverpool, nem, az a Manchester. Manchester is vörös ördögök, Liverpool is vörös ördögök. Mindenki az vörös ördögök. Az ördögök a szarkák. A szarkák, így van. A Newcastle. Zakó kiesés. A farkasok. A farkasok. A Wolverhampton. A Leeds United. És a Leicester. Leicester. Vagy Leicester. Vagy Lissassosso. A rókák. A rókák. A Leicesteri rókák. Ja, a Leicesteri rókák. Primera División. Real Sociedad Deportivo La Coruña 1-2, kapaszkodik a Coruña a dobogó alsó szélébe. A királyi gárda, a Real Madrid egy 5-ös pakolt be a Sevillának, aki erre csak egy góllal tudott válaszolni. Azt is 11-esből. A Celta Vigo a múlt heti bunda meccs után most kikapott 2-0-ra a Zaragozától otthon. És a Malaga 1-1-et játszott az Albacete-vel. És ez nem volt egy annyira izgalmas meccs. Ez egy alsóházi rangadó volt, és a Racing Santander Valencia mérkőzésen ismét nem született meglepetés, nyert a Valencia 3-0-ra idegenben is. Egy ponttal vezet a Real Madrid a tabella élén, őt követi a Valencia, majd lemaradva a Depor. A góllövőlista élcsoportja azért az érdekes, ugye Ronaldo beérte Ailtont. 25 gólt ígért Ronaldo a Realban, 24-nél tart. Igen, és még van hátra 10 forduló, hogy így elnézem. Szerintem össze fog jönni neki a 25 gól. Igen. Szérie A. Itt voltak aztán az igazi totógyilkos meccsek, mert hogy AC Milan, Kievo 2-2. És ez még mind semmi. Hiszen AS Roma, Bologna 1-2. Hiszen Brescia, Ancona, ez ugye nem volt totó meccs 5-2, de itt Roberto Baccio 2 gólt lőtt, és így nyert egy 5-össel a Brescia. A Juventus úgy tűnik, hogy talán egy picit föltámadt, mert a Modenát 3-1-re azért meg tudta verni. A csődi ott tett a Pármának, mert 4-0-ra leütötte az Empolit. Perugia Lazio 1-2, papírforma eredmény. És Regina Internazionale a feltámadó idegenben küzdő Internek köszönhetően 0-2. Így tehát továbbra is a Milán vezeti 9 pontos előnyével a tabellát. Megugrott a Juventus most már megint a második 59 ponttal. Harmadik a Róma, akinek nagyon kellett volna a győzelem. Negyedik a Lazio, ötödik a Parma, hatodik az Inter. Mindenképpen ki fog esni ebből a bajnokságból, akármit is csinál az Ancona. És valószínűleg ki fog esni a Perugia és az Empoli, Modena pedig osztályozott játszik. Nagyon szépen köszönjük, gyerekek, ez volt a foci. Ismét, ahogyan az óra a heteshez közeledik, feltűnik egy gyönyörű nő a stúdióban. Minden egyes alkalommal kifesti magát, ezt azért elmondjuk nektek. Minden hírek előtt. Igen, és... külön az alkalomhoz. Igen. Véresek a hírek? Nem. Hát úgy néz ki. Érdemes ezt is meghallgatni. Addig is. Sok okosságot, ami ezután jön. Moby versus Princess Superstar. Jam for the Ladies. Azaz, lekvárt a csajoknak. Rádió Café 98.6. Tanuljatok angolul. Looking at my Gucci, it's about that time. For me and all my good looking women to arrive. Motorola text on friends of mine. Bowling cause the sex is on my mind. Stuff up your jeans, step in the beam. Make sure Jim shoots his clean. We gonna ride on the cruising speed. In Cadillacs and the gasoline. Hit it from wherever to wherever you are. Hit it from wherever to wherever you are. Hit it from wherever to wherever you are. Hit it from wherever to wherever you are. And I lose, I take my news. You pick your shoes, I stick it loose. And you know that we ain't gonna stop. So give me not lazy, ripping the spot. And with my ladies in the ladies room. I said it before, new shit out the door. Shit's by Dior, pantsuits below. Be superstar on the floor. Come get what you came here for. Reklámban. Don't sweat it, baby, cause nobody's taking your place. That's right. You know you got it like that. The way you shake your fatty like that. Nobody got a body like that. Damn. Let me bring the chorus back. Breathe. Don't stop. Come on. Let's make it hot. Breathe. Don't stop. Come on. Let's make it hot. Breathe. Don't stop. Come on. Let's make it hot. Breathe. Don't stop. Come on. Let's make it hot. Because I got it like that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that. Because I got it like that, that, that, that, that, that, show me what you got. Right there. Anytime you want a party, yo, we take it there. You know we gotta give your spirits a boost. Gotta put it down for the deuce, double or deuce. Open your mouth and say, what's the word? This is the remix, not what you heard. Mr. Wrong, like the groove so nice. Make the DJs bring it back and wanna play it all night. Breathe. Don't stop. Come on. Let's make it hot. Breathe. Don't stop. Come on. Let's make it hot. Breathe. Don't stop. Come on. Let's make it hot. Breathe. Don't stop. Come on, Let's make it hot. Make it hot. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. We right here in the place. We right up in the place. We give you the chance. We right. This is Fun Loving Criminals, and you're listening to 98.6. What's up? This is the Fun Loving Criminals. How y'all doing? Yeah, it's good to be out here on Radio Cafe. We love you, and thank you for your support. Listen up, 98.6. The truth be told. Jaj, ne csinálj már. 19 óra múlt 8 perccel. Itt a Café Oléban, és az óra műsor ismertetéséért Márta nevű hallgatóinknak küldjük, akik a hallgatók millióival együtt már fújják ezt. Mert hogy mi lesz? Koncertek? Nem csak ma estére. Mozi műsor. TV műsor. Esti mese. Arról, hogy ki a legelébb való. Telefonszámunk. Ezt egyszerre mondtuk. Valami. Telefonszámunk 312-3000. Angyal szállt el felettünk. Sokoljuk meg egymást. 0629986986. Emil címünk radiocafe@radiocafe.hu. És a webes elérhetőség nem más, mint a folyamatosan frissülő www.radiocafe.hu. Dobjuk bele a lancsot így a köztudatba? A tó álló vizébe. Gyerekek, 19 órakor először a Radio Café 98.6 Lánc programjai. Nos, szerda Instrument Live DJ Konrád vezetésével a belépés ingyenes. Lánc! Csütörtök, Monsters of Disco DJ Buddy Holly és Superman videodiszkója. A belépés ingyenes. Április második a péntek. Start Café. Nem tudom mi az. A belépés ingyenes. Április 3 szombat. Dekete Party Infra Gandival és Cyber Templárral. A belépés. Lounge! Ingyenes! Április 4 vasárnap Blues Jam Ferenci Gyuri és barátai live! A belépés live! Lounge! Krudi Gyula utca 11. Hallgassatok zenét! Szevasztok! Szevasztok! You want a proper fix? Call me. You want to get your kicks? Call me. You want the G6, call me. Me have the remix, call me. From the other days, like I play some boy I play. Me hear the girls calling, hear the girls calling, hear the girls crying out. She said, me there. I want a dude with the wickedest plan. I need a 1, 2, 3 holler man. I want a dude who would time up to the fan. I start back in time, cause it's biz like a man. I want a dude with the wickedest plan. I need a 1, 2, 3 holler man. I want a dude who would do me in his van. I start back in time, cause it's biz like a man. If you love it, holler at me one time. Holler at me if you want the wickedest wine. I know it's been a while, but baby, never mind. Cause tonight, me a give you the whole line, yo. Satisfaction a every girl dream. Me love to put it on, make them wiggle and scream. Well, me get a call from Sexy Maxine. She leave a message for me and sign my chain. She said, baby, I want a dude with the wickedest plan. I need a 1, 2, 3 holler man. I want a dude who would tie me to the fan. I got back in time, cause it's been like a man. I want a dude with the wickedest plan. I need a 1, 2, 3 holler man. I want a dude who would do me in his van. I thought back in time, cause it's biz like a man. She want a man fi put her in a chance. A man enough fi turn around and make she belly dance. Road boy loving with a little romance. She want to get wild but she never had a chance. Well, she say she never had it so deep. So right now I'm the man she definitely wanna keep. Her ex-boyfriend used to come and drop asleep. That's when me page just start deep. She said, baby, I want a dude with the wickedest plan. I need a 1, 2, 3 holler man. I want a dude who would tie me to the fan. I got back in time, cause it's biz like a man. I want a dude with the wickedest plan. I need a 1, 2, 3 holler man. I want a dude who would do me in his van. I got back in time, cause it's biz like a man. You heard? what she preferred. She want a man who makes you fly like bird. She want a real man, she don't want a nerd. She want you give her a good mark, me word. I'm not a perv, but me makes she serve. She want the rock a long till the curve. Her ex-boyfriend ain't got the nerve. Have her a wait and she not get served. So she said, I want a dude with the wickedest slang. I need a 1, 2, 3, how a man. Say. I want a dude who would time it to the fan. I got back in time, but his biz like a man. I want a dude with the wickedest slang. I need a 1, 2, 3, how a man. Say. I want a dude who would do me in his van. I got back in time, but his biz like a man. Yeah. If you love it, holla at me one time. Holla at me if you want the wickedest wine. I know it's been a while, but baby, never mind. Cause tonight, tonight, me a give you the whole nine, yo. Satisfaction of every girl dream. Me love to put it on when they reveal and scream. Me get a call from sexy Maxine. She leave a message from the inside machine. Sister, I want a dude with the wickedest slang. I need a 1, 2, 3, how I'm mad. I want a dude who would time it to the fan. I got back in time, but it's been like a man. I want a dude with the wickedest slang. I need a 1, 2, 3, how I'm mad. I want a dude who would do me in his van. I got back in time, but it's been like a man. Sziasztok, Szabbi és Szabi vagyok, ez itt a Rádió Café 98.6. Na és akkor mi van? Elszakadt a nadrágom alja. De az a kérdésem, hogy azt vajon tudtad-e, Szabi, hogy most egy Aquafresh játék következik, mert ha nem... Fogalma nem volt a srácnak. Akkor mi nyertünk. Aquafresh ajándék. Aquafresh. Fogkefe, fogkrém. Szájvíz. Kérdés nagyon egyszerű. Melyik az a foglalkozás, amelyiket csak akkor választhatod, ha nincs rossz fogad? D. Lakberendező. E. Űrhajós. F. Színész. G. Jedi. Joda. 12. telefonálót veszük most föl. Már csörög is a telefon. Ahány fogunk van? 8. Halló! Halló! Szervusz! Rávártunk. Ő biztosan Jedi volt. Akkor most tegyünk egy próbát, mert ez nem a 12. volt, hanem csak a 82. Akkor most jöjjön a 12. Jó. 12. Halló! Halló. Halló? Szervusz, Judit. Már azt hittem az iménti Gyík Béla. Nem. Nem, Judit. Kicsit hangosabban, torkod szakacsávotával üvölsd a választ. Melyik az a foglalkozás, amelyiket csak akkor választhatsz, ha nincsen rossz fogad? Az űrhajós. Bravo. Kész? Kész? Kész. Honnan tudtad? Űrhajós vagy? Nem. Van rossz fogad? Lakberendező, színész, Jedi vagy. Joda. Joda? Te vagy Joda, és az erő veled van. Gratulálunk! Ilyen hosszú füled van, és ilyen töpörödött kis vénember vagy? Nem. Jó van, mindegy, ne sírd el magad. Reméljük egyszer majd úgy bővebben is meg tudjuk nézni. Egyszer majd megismerünk. Ne tedd le a telefont. Add is most se fogad. Chatman ugyanis bővebben meg akar ismerni. Igen. Szervusz. Szervusz. Gratulálunk a győzelemhez. Micsoda győzelem, micsoda élmény. Egy rajtcél győzelem. Így, tényleg így bearanyozza a délutánját a kaffé, mi meg itt ülünk. És aranyozunk. Nekem mi az aranyoz, hogy aranyozunk. Igen, mi ötvösök vagyunk, milyen lélek ötvösei vagyunk, milyen szép. Szép bizony. Nem sokára mesét mondunk, hogy még tovább aranyozzuk az aranyoznivalót az aranyos kis gyerekeknek. Drága kis aranyos szíveim. Aranyból van a szívetek. Szíved arany. Szevasztok. Szíved arany. Sziasztok. Ez pedig itt Lenny Kravitz. Egy korábbi nyertesünk, aki sokat mosott fogat, és ennek meg is lett az eredménye, számtalan arany, platina és gyémánt lemez bizonyítja ezt, minden fogára jut egy. És űrhajós. És az Black Velvet Teen. Black Velvet simple and clean, oh what a semmi, na, hagyjuk, hallgassatok zenét. Black Velvet Teen, supple and clean. Yeah. Rádió Café 98.6. Szeretet. Csodálatos történetek. A világtörténelem legnagyobb drámái. Oldás és kötés. Egység és széthúzás. Mindennapi istentisztelet. Mese. Átlag embereknek. Ki a legelébb való? Találkozik a róka a daruval, és kérdi. Hol jártál, darukoma? Pónál voltam, hogy élelmet keressek. Kelep-kelep. Halat fogjak magamnak. Hát te róka koma, merre kelep-kelep. Jártál? Én is voltam vadászni, a faluban itt tyúkászni. De tudod, hogy az ételről mi jutott az eszembe? Rendezzünk egy jó vendégséget. Jól van, róka koma, kinél rendezzük? Előbb nálam, azután pedig nálad. Holnap délben gyere hozzám ebédre. Megyek, de nekem hosszú nyakú edényben add az ételt, mert én a csőrömmel tányérból nem tudok enni. Szerzett a róka másnapra egy kövér tyúkot, és sütni-főzni kezdte. Az ételt azonban úgy osztotta el, hogy a jó falatok mind a tányérba kerültek, a hosszú nyakú edénybe pedig csak egy kis gyenge maradék jutott. Látta a daru, hogy kinek milyen az étele, de semmit sem szólt, hanem ebéd után ő is meghívta a rókát. Na, róka koma, holnap délben te gyere hozzám ebédre. Megyek, de nekem tányérban add az ételt, mert én a szájammal hosszú nyakú edényből enni nem tudok. Szerzett a daru másnapra néhány szép halat, és sütni-főzni kezdte. Az ételt azonban úgy osztotta el, hogy a jó falatok mind a hosszú nyakú edénybe kerültek, a tányérba pedig csak egy kis gyenge maradék jutott. Látta a róka, hogy kinek milyen az étele, s mérgelődni kezdett. Kérdi a daru. Talán haragszol, róka koma? Hát már hogyan haragudnék, daru koma, amikor te finom ételt teszel, s nekem csak a rossza jutott. Felelte a daru. Ugyan édes róka koma, én csak azt tettem veled, amit te tettél velem. Kelep, kelep. Kölcsönkenyér visszajár. Pedig nem is ettek kenyeret. Akkor ez volt a tanulság. A tanulság pedig nem más, mint hogy a háttérben mindig üvöltenek a tyúkok. Szevasztok! It's my life, énekli a No Doubt. Bravo, mondja Bobby. Ez a Rádió Café 98-6. Szeretet. Szevasztok. Ez az a szép volt. Kelep, kelep. How much do Instrument. Minden hétfőn este 9-től. Lépj velünk az ezoterika világába. Jóslás, álmok, lélekterápia, gyógyító kövek, asztrológia. Érdekes zenék és vendégek. Instrument. A hét velünk kezdődik. Was burning like a silver flame, the summit of beauty and love, and Venus was her name. She's got it, oh baby, she's got it. You know what she said, I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire. I'm your fire, I'm your desire. Her weapons were her crystal eyes, making every man feel mad. Black as night she was, she had some little thing no other woman had. She's got it, oh baby, she's got it. She looked at me, she said, baby, I'm your fire, I'm your fire, I'm your desire. Ooh, ooh, ooh, she said, I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire. I said, baby, you never said a true word, because you're my Venus, you're my fire, you're my desire. I'm your Venus, I'm your fire, I'm your desire. Honey, honey, honey, honey, you're my Venus, you're my fire, you're my desire. Then she looked at me one more time, she said, hírek a Rádió Café 98.6-on. 8:00 röviden. Az országgyűlés döntése értelmében személyi igazolvánnyal utazhatunk az uniós tagországokba. A 14 éven aluliak számára azonban továbbra is szükség lesz az útlevélre. Kovács Györgyöt megválasztották az Országos Rádió és Televízió Testület elnökévé. Az ORTT eddigi főigazgatóját a köztársasági elnök és a kormányfő közösen jelölte. Svájc hivatalosan zárolta a Jukosz orosz olajcég több milliárd svájci frank értékű számláit. Módosított tervezetet nyújtott be az ENSZ főtitkár a Ciprus újraegyesítéséről folyó tárgyalásokon. Kofi Annan előző tervezetéhez képest a sziget nagyobb hányadát bocsátanák a ciprusi törökök rendelkezésére. Metánt találtak a Mars légkörében, ami tudósok véleménye szerint a mostani életet is bizonyíthatja a vörös bolygón. Részletekkel egy fél óra múlva az esti hír összefoglalóban jövök. Sziasztok! Mobilcafé! Új, hogy is hívják, a Prima Bigyókkal, tudjátok hol? Na. Azaz letölthető csengőhangok, oplogók és háttérképek a www.radiocafé.hu weblapon. Halló! Itt a Caféfónia! Együttműködő partnerünk a www.pampalini.hu. Mobilcafé! Csengőhangok, oplogók, háttérképek a www.radiocafé.hu-n. Marshall, sounds like an SOS. Holy whack, unlyrical lyrics, Andre. You're right. To the rap mobile. Let's go. Introducing the star of our show, his name is Usher. hardest known artist. Chip off of your block, but old Doc is back. Looks like Batman brought his own Robin. Oh God, but Don's got his own Robin. With his own private plane, his own pilot. Set the blow pilot, door room doors off the hinges. Oranges, peach, pears, plums, oranges. Yeah, here I come, I'm inches away from you, dear, fear none. Hip-hop is in a state of 911, so let's get down to business. I don't got no time to play around, what is this? Must be a circus in town, it's sharpish. Perform miracles, G Willikers, Drake, holy bad syllables. Look at all the bullshit that goes on in Gotham when I'm going. Time to get rid of these rap criminals. So skip to your loo while I do what I do best. You ain't even impressed no more. You're used to it, close to it. Nobody close to it. Nobody says it, but still everybody knows this. The most hated on out of all those who say they get hated on in 80 songs and exaggerate it all so much they make it all up. There's no such thing like a female with good looks who cooks and cleans. So much more, there's so much more. People, when you're rapping and you know what for, the show must go on. So I'd like to welcome y'all to Marshall and Andre's Carnival. Come on now, let's get down to business. I don't got no time to play around. What is this? Must be a circus in town. It shut me down on these clowns, and I get a witness. Hell yeah. Let's get down to business. I don't got no time to play around. What is this? Must be a circus in town. It shut me down on these clowns, and I get a witness. Old times, the dynamic duo, two old friends. Why panic? You already know it's fully capable. The two cape heroes dial straight down the center 800. You can even call collect the most feared duet since me and Elton play career Russian roulette. And never even see me blink or get the bus in a sweat. People stepping over people just to rush to the set just to get to see an MC who breathes so freely. Ease over these beats and be so breezy. Jesus, how can be so easy? How can one Chandra be so leavy? Turn on these beats, MCs don't see me. Believe me, BET and MTV are gonna grieve when we leave off for Sheezy. Can't leave rap alone, the game needs me. Till we grow beards, get weird and disappear into the mountains. Nothing but clowns down here, but we ain't sitting around round here. Yo, Dre, what up? Can I get a hell? Yeah. Let's get down to business. I don't got no time to play around. What is this? Must be a circus in town. It shut me down on these clowns, and I get a witness. Sziasztok srácok, én Döglész Zoli vagyok, elszakadt a nadrágom alja, és ez a Rádió Café 98.6. És hallgassátok sokat ezt a rádiót, mert mindenkinek eltöröm a kezét. Sziasztok! Rádió Café 98.6. Let's get down to business! Szeretet! Eltöröm a kezét! Eminem! Szeretet! Én neki drukkol. Na mindegy. Beszéljünk a mozi műsorról. Arra dukkolok, hogy az RTL Klub kitalálja azt a Starbucks második részére, hogy most az lesz, hogy Coco versus Word. És akkor Coco beáll, mondjuk ez milyen hosszú volt a műsor? Másfél óra? Nem néztem végig. Úgy cirka. Hosszabb, két óra, ezt a gála volt. Hát öt meccs volt, három-négy menet. Kettőkor így beállna. És közben így színvonalas interjúk és igen, beszélgetések. Hát jó órakor beállna a Coco, aztán ugye amíg. Az első, háromszor lehetett vacsorázni közben. Igen? Igen, mert minden alkalommal, amikor kiszaladtál utána a WC-re, akkor tudtad előről kezdeni. Na jó. Fantasztikus volt. Na mindegy, nem húzom fel magam. Csak a vége felé azért már érdekes meccsek lennének, azt na, akkor húznám meg a nagy zsugákat, és engednek Pista, hogy bemutassam régi barátodat, Vitali Klitschkót. Azt egyébként mondjuk... És sikerült elhívnunk! Úgy érdekelne, hogy a piros sorokban végig a Klitschko, és így pofozza ki ezeket a senki háziakat, már így a többieket. Na jó, de erre az ellenfeleit. Vagy piros sarokban a Coco, és egyébként meg a többiek. Az is jó. És először jönne Majka, ütés. Dopen, ütés. Anetka, kiütés. Tehát a Coco is... Igen, valaki üsse ki az összeset. Teljesen a helyére kerülne az egész dolog. És a Cocót is. És akkor még egy csomagban. Klitschko fivérek, a Mike Tyson, a Lennox Lewis. Csak egy-egy menetre, semmi több. Ha Mike Tyson, Lennox Lewis itt lennének, akkor elmennék a fővárosban. Még azokat is kiütni, és akkor jönne a Nassim Hamed. Összejön az álomrangadó. Ja, értem. Jó. Vagy a csákon, nem? Szerintem azt nézzük meg a mozi műsort. Mozi! Boing! Kérlek, könyörgöm, Robi, hagyd abba! Én fél kilenc előtt nem vagyok hajlandó mozit mondani. Addig... Akkor én mondom, a 20 órakor ikrek a Bandben. Ikrekről szól a film. Fél kilenc. A Passió, ha már beszéltünk róla, a Mamut moziban. A Puskinban, az Urániában, a Nemzeti Filmszínházban. Nem, az ugyanaz. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Nagyszerű. 21 óra. Getno a Palasz Kampónában. Nincs új világ. Új magyar film van. 21 órakor szintén Ördögi Színjáték, a Pap, a Várúr és a Boszorkány a Vörösmarty Klub moziban. És végül is a Pelenkás Bajkeveró 21 óra 15-kor, szintén Palasz Kampona. Ne feledkezzünk el a hét másik nagy film bemutatójáról, illetve a múlt hétéről, a Rock Suli, a Hollywood Multiplex óvodában 21-15-kor, hiszen a rock örök és halhatatlan. Rock és halhatatlan. 22 órakor Tom Cruise még mindig verekszik az utolsó szamurájban, ez a Palace West End. De megtekinthető 10-től szintén a Vas című film a Mamut moziban. Azt hiszük ennyi elég volt moziból, nem? Szerintem sok is. Gyerekek, ennyi volt a mozi. Mára. Menjetek moziba. Menjetek haza. Menjetek haza. Ugye jövünk a televízió műsorokkal, ezt csak azért mondom, hogyha valaki nem menne a moziba, akkor annak is fog valamit mondani. De ez még mind semmi, mert ez itt a Living Color és a Run DMC, és ebből a Living Color ma este az a 38-an lép föl. Az a 38. Igen. Jó. Én, magam és a mikrofonom. Ez a szám címe. Mit mondasz erre? Szóval se jöttem. Fuck shit. Dope man! When I go in town, I go uptown, I come back home. Szervusztok gyerekek, ma este televízió műsort fogunk nektek mondani Tomival és Ku Klux Klan bácsival. Laci a kezére húzott egy zacskót, és ő volna a Ku Klux Klan bácsi, ami még mindig jobb, mint Kula bácsi. Aki egy jó ismert sztár a Chapman kedvencekből. kedvenc rajz filmjéből, a Déli Parkból. Na, gyerekek! Kezdjük talán a Magyar Televízió 1-es csatornájával, az MTV 1-el, népszerűbb nevén az M1-el. Magyar Olimpikonok 21 óra 55-től 22 óráig. Ez egy 5 perces műsor, ki lehet bírni. Nézzétek meg! Nagyon nehéz lesz több olimpikon, lehet, hogy ennek az a címe, hogy Magyar Olimpikon. Nem, ez egy sorozat. Egy sorozata, igen. Egy rész az sorozatból. Most Ku Klux Klan bácsi a TV2 műsorában. Mondja nektek, itt látható a TV újságban maga Fabrizio, a férfi modell, és az van fölírva, hogy a halhatatlan. Ami valószínűleg a híres Queen, Queen albumból, és hogy is hívják azt az alacsony terve, Christopher Lambert és Sean Connery által filmjelzett. Hegylakó. Hegylakó. Abból az a sorozat átirat. Kanadai filmsorozat. Miért? 22 óra 55. Jó. Azért, mert a fickó néz meg, ki van gyúrva, bőrmellényben van, nézel a távolba, és ondolát szőke haja van, és izé, hát there can be only one. Nem, hát viszont az RTL Klub próbálja kiegyenesíteni a csorbát, ha már nagyon mélyre ment a hétvégén, akkor próbál kultúráltabb filmeket és műsorot tűzni. 21 óra 15 perckor Ronin, amerikai akciófilm. Must see. Ez egy must see, ez egy jó film. Bizony. Beszélgettünk itt a haverokkal itt stúdióba, hogy a Viaszat 3-ból kinek mi a véleménye az Orange County, ez a Narancs vidék, Narancs megye című sorozatról. Egyiknek sem sikerült meg elcsípni, de ami késik, nem múlik. 20 óra 5.